पंचमंत्र नीचे से न च अविद्या मंत्रेण कार्य मंत्रेण अकार्यम उपाध्यंतरम किंचित आख्यातुम शक्यम। अविद्या के बिना और कोई अविद्या का कार्य सब है, उसे बिना कोई अकार्य पाठ है ना। अविद्या मंत्रेण अकार्यम उपाध्यंतरम और कोई अनादि अकार्यम कार्य नहीं अन्य उपाधि ऐसा नहीं कह सकते हैं। शास्त्र विरुद्धात् अविद्या ही उपाधि, एक अद्वितीय ब्रह्म है, बाकी अविद्या उपाधि के कारण ही ईश्वर जीव जो छह अनादि मानते हैं उसमें अविद्या के कारण ही बाकी पांच है। जीवत्व ईश्वरत्व दोनों का भेद, ईश्वर जीव का भेद, अविद्या का चैतन्य संबंध, ये सब जितने हैं अविद्या मूलक है। अविद्या के बिना और कोई ऐसे उपाधि नहीं हो सकता है। न च अविद्यायाम अनेकत्वम विनयिकाम अविद्याम, एक अविद्या है उसके बिना अनेक अविद्या नहीं है। न च अनेकासाम स्वातंत्र्यम, अनेक होंगे तो स्वतंत्र नहीं है, एक स्वतंत्र होगा बाकी उसके अधीन होंगे। अनेक स्वतंत्र हो तो अनेक कार्य अनेक प्रकार हो जाएगा, परस्पर विरुद्ध होगा। और कल्पना गौरवाद गौरवादी दोषाद, अनेक कल्पना करना गौरव व्यर्थ है, एक अविद्या से सब कार्य हो सकता है। तस्माद एक आवरण रूप अविद्या अनेकेर विक्षेप रूपे आविर्भवत्या ब्रह्म ज्ञानम, एका एव अविद्या। अविद्या आवरण रूपा, आवरणम रूपम यस्यः, उसका स्वरूप ही आवरणात्मक है, ढकने वाली है अविद्या। ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म का आवरण है अविद्या। सुश्रुति काल में आवरण रूप अविद्या रहती है, विक्षेप नहीं रहती है। विक्षेप शक्ति आवरण पूर्वक ही विक्षेप होता है। रज्जु के अज्ञान होने से ही सर्प दिखता है, सर्प दिखना ये तो विक्षेप है सर्प, और आवरण है रज्जु का अज्ञान। रज्जु अज्ञान मात्र से भय नहीं होता है, रज्जु नहीं दिखे तो भय लगेगा, रज्जु अज्ञान भय का कारण नहीं है। अज्ञान का कार्य सर्प, सर्प ज्ञान भय का कारण होता है। सुश्रुति काल में आवरण रूप अविद्या होने पर भी कोई उस समय दुख नहीं होता है, किंतु बीज रूप आवरण रहने से फिर उसका कार्य विक्षेप होता ही है। एक ही अविद्या अनेकेर विक्षेप रूपेर आविर्भवती, विक्षेप रूप से अनेक विक्षेप रूप से प्रकट हो जाती है। आवरण एक है, विक्षेप अनेक प्रकार है, अनेक विक्षेप से प्रकट हो जाती है। ये कब तक ऐसे चलता है? आ ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञान पर्यंतम। ब्रह्म ज्ञान होने से ही आवरण की निवृत्ति होती है। तब तक आवरण रहती जागरण स्वप्न सुषुप्ति में, तीनों अवस्था में आवरण रूप समान है, किंतु सुषुप्ति में केवल आवरण रूप है, विक्षेप नहीं है। विक्षेप जागृत स्वप्न में है। इसी प्रकार प्रलय काल में बीज रूप से आवरण रूप रहती है, विक्षेप नहीं है, प्रसृष्टि होने पर विक्षेप शुरू हो जाता है। यही आवरण रूप अविद्या जिसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होती है, और कोई उसका निवर्तक है ही नहीं। जैसे अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही, इसी प्रकार आवरण ब्रह्म का अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से। जैसे घट का अज्ञान है उसके निवृत्ति पट ज्ञान से हो जाती है, नहीं होती? किससे होगी? हैं? हाँ, घट का अज्ञान है तो घट ज्ञान से ही नष्ट होगा, अन्य से नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म का यदि अज्ञान है, आवरण अविद्या है, उसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही है। अब ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? वह ब्रह्म उधर बैठा है, ऊपर है, ऐसा नहीं। ब्रह्म तो अपना स्वरूप है, वही उसी के अज्ञान। मैं ही एक ही ब्रह्म रूप चेतन है, उससे अतिरिक्त कोई चेतन दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं। तो जिसको ज्ञान होगा चेतनम अहम अस्मि ब्रह्म, इसे ज्ञान अहम ब्रह्म, इसे ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। जब तक इसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक आवरण रूपा रहती है, अनेक विक्षेप से समय समय पर प्रकट हो जाती है। बदरी व आ बदरी बीज दाहम, बदरी बेर का वृक्ष है, वो काट देते फिर निकलता है, फिर काट देते फिर निकलता है, मरता नहीं जल्दी। पेड़ काट देते कांटा है फिर निकल जाता है, फिर काटते हैं फिर निकलता है, पूरा ऊपर से काट दिया फिर जड़ से निकलता है। आ बीज दाहम, बीज दाह होने तक, बीज नष्ट हो जाए तो तब तक बदरी जैसे निकलता रहता है वृक्ष, इसी प्रकार अज्ञान ऐसे रहता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक आवरण रूप अविद्या रहती है, आत्यंतिक निवृत्ति तभी होती है ब्रह्म ज्ञान से, नहीं तो सुषुप्ति अवस्था में विक्षेप नहीं है। कोई लोग कह देते हैं विक्षेप नहीं रहा तो अविद्या नहीं रही, अविद्या आवरण कारण नहीं रहेगा, आगे फिर यही जगेगा कैसे? कारण नहीं रहेगा तो अपना कर्म कहाँ रहेगा? अंतकण में नहीं रहता सुषुप्ति अवस्था में, सबके कारण, सबके भोग कारण कर्म अंतकण में रहता है। वो सुषुप्ति अवस्था में अपने कारण में लीन, कारण में लीन होने पर अंतकण का अत्यंत असत्व बिल्कुल निरन्वय विनाश नहीं होता है, नाश एकदम बिल्कुल कुछ नहीं रहा, जल गया ऐसा नहीं है। वो कारण रूपेण अवस्थानम, लय का अर्थ कार्य कारण रूप से रहता है। अंतकरण सुषुप्ति काल में अज्ञान रूप से रहेगा, अंतकरण में जितने काम कर्म अविद्या सब ऐसे ही रहेंगे। जब जागृत स्वप्न में भोग स्वप्न भोग प्रद कर्म तैयार हो गया तो फिर उठना पड़ेगा, उठ जाएगा, स्वप्न जागृत में आ जाएगा, वो अपने अपने कर्म को लेकर एक आएगा, दूसरे कर्म को नहीं। वो सब ब्रह्म सूत्र में विचार में आता है, प्रलय सुश्रुति के बाद जो जगेगा जीव, वही जीव जगेगा या दूसरा जगेगा? अज्ञान मिले न हो गए, सब एक हो गए, जैसे सब सब एक एक घड़ा में जल लेकर गए, गंगा जी में डाल दिया, फिर सब घड़ा में पानी निकाला, जो अपने पानी लेकर डाला था वही पानी फिर आपके घड़े में आ जाएगा। इसी प्रकार अंतकरण सब के यदि अज्ञान में लीन हो गए तो जब आएंगे आएंगे तो किसका अंतकरण किस में लेकर कोई आएगा दूसरा? राजा भी भीख मंगा बनकर उठेगा, अब भीख मंगा राजा बनकर गद्दी में बैठ जाएगा? ऐसा नहीं होता है, अपने अपने संस्कार लेकर आएंगे, उसमें देते घड़ा को पूरा डालना नहीं, घड़ा ऐसे रहेगा, पानी थोड़ा डुबा दिया फिर जब आएगा वो जाएगा। सब ऐसे उसमें शक्ति ऐसी है, अज्ञान में लीन होने पर कारण रूप से रहने पर भी सबके बीज अलग अलग रहता है। मिट्टी पृथ्वी में बहुत प्रकार बीज गिर जाते हैं, और मिट्टी में जितने घास है फूल पौधा है बहुत बीज गिरते हैं, अन्य से मिट्टी खुदाई करेंगे तो सब मिट्टी ही मिट्टी हमको दिखती है, किंतु जब समय आने पर किस बीज से कौन सा पौधा, कभी किस घास, सब प्रकार घास सब समय नहीं होते हैं। अभी एक प्रकार घास सब साफ कर दिया, एक महीना के बाद देखो फिर घास निकले, जो घास पूरा साफ हो गया तो दूसरे प्रकार घास निकलेगी, फिर उसको निकाल दो साफ कर दो मिट्टी खुदाई कर निकालो, फिर एक दो महीना के देखो दूसरे कुछ निकलेगा। बहुत प्रकार बीज है, सब समय में वो नहीं निकलते हैं, किसी समय में किसी बीज के अंकुर होते हैं फिर निकलते हैं, अन्य समय लगता सब मिट्टी ही मिट्टी है, किंतु उसमें सब बीज रहते हैं, और वो बीज एक मिट्टी में पृथ्वी में मिल गए तो एक साथ ही सब बीज अंकुर आ जाएगा ऐसा नहीं, ऋतु के अनुसार वो समय पर होते हैं। तो इसी प्रकार अपने अपने बीज सब रहता है, सपन में जागृत में आते हैं तो अपने कर्म संस्कार को लेकर के आते हैं। न च अत्र बंध मोक्ष और अनुपपत्ति, बंध और मोक्ष क्या है? एक ही ब्रह्म है, उससे अतिरिक्त है ही नहीं, नित्य ही ब्रह्म है, और अविद्या का अविद्या जो अनिर्वचनीय पारमार्थिक नहीं है, वो भी शक्ति एक ही है, एक ब्रह्म है और एक अविद्या है शक्ति, उसकी शक्ति। फिर किसको मोक्ष मिलेगा, बद्ध कौन है, बंध किस में है, मोक्ष किस में है, एक अद्वितीय में। ये बड़ा दोष देते देते बाद एक ही ब्रह्म है तुम, जब ब्रह्म से अभिन्न हो, फिर एक मुक्त हो गया तो सब मुक्त हो जाएंगे, एक बंध है तो सब में बंध है। गुरु शिष्य को उपदेश करना चाहिए, तुम प्रयत्न नहीं करो, चिंता नहीं करो, हमारी मुक्ति से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। एक ही तो जीव है, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, मुझे मुक्ति मिल जाएगी तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। तुम फरी सेवा करते रहो, कुछ चिंता नहीं करो, एक ही जीव है ना, तो उसको क्यों कहेंगे लघु पढ़ो, वेदांत श्रवण करो, क्या जरूरत है। तो ये उपदेश करना भी व्यर्थ हो जाएगा। बंध मुख्य व्यवस्था कैसे बनेगी, बंध बंध भी कहा क्या है, किसको बंधन है, वही ब्रह्म अविद्या अनादि का है, मैं वही अविद्या यदि ब्रह्म को बांध दे फिर मुक्ति कौन देने वाली है, उपदेश कौन करने वाली है। इतना वास्तव बंध मोक्ष वेदांति भी नहीं मानते हैं। बंध मोक्ष बंध हो तो मोक्ष होगा, बंध निवृत्ति मोक्ष, बंध भी वास्तव नहीं, अविद्या भी वास्तव नहीं, अनिर्वचनीय का अर्थ सत्य सत नहीं है, असत्य भी नहीं है, दोनों नहीं होने से अनिर्वचनीय कहते, पारमार्थिक नहीं है। तो पारमार्थिक बंध नहीं तो पारमार्थिक मोक्ष भी क्या होगा, बंध निवृत्ति मोक्ष कहा जाता है, बंध ही नहीं तो मोक्ष क्या है। नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, मुक्त जो कहते हैं, बंध दिखता है इसलिए परमात्मा को मुक्त कहते हैं, बंध ही नहीं तो मुक्त क्या प्रयोग होगा। बंध मुख्य वास्तव नहीं है किंतु कल्पित है और तय सत्वाद, जहाँ जल नहीं है मरुभूमि में वहां कल्पित जल अधिक रह सकता है, कम रह सकता है, नहीं रहेगा, नहीं। हम मेरा प्रश्न का उत्तर दियो, जहां जल नहीं है वहां मरुभूमि में कल्पित जल अधिक रह सकता है या कम रह सकता है। हाँ अधिक रह सकता है, कल्पित जल अधिक रहने में क्या आपत्ति है, कल्पित जल रखना है तो कम क्यों रखना, कम भी रह सकता है अधिक भी रह सकता है। ये मानस पूजा है, कही भगवान की मानस पूजा, बाह्य पूजा करने के लिए पुष्प थोड़ा इकट्ठी करना पड़ेगा, पुष्प कम है, कभी बिल्व पत्र कम हो गया, कभी फट गया बिल्व पत्र, किन्तु मानस पूजा करने के लिए किस चीज का अभाव है बताओ, बिल्व पत्र पांच पत्र वाले बिल्व पत्र चढ़ाते जाओ शिव के जी के ऊपर, चंपक आदि पुष्प जितने पद्म आदि पुष्प चढ़ाते रहो, चढ़ाकर इतने चढ़ाते जाओ बिल्कुल कमरा भर जाए, शिवलिंग बड़ा हो गया। मानस पूजा करना है, तुलसी चढ़ाना है चढ़ाते रहो, दूध अभिषेक करना, दही अभिषेक करना है, तो वो कंजूसी क्या है, कोई खर्च करना पड़ता है, बड़े बड़े बर्तन से लेकर डालते जाओ दूध। मानस पूजा करना सरल है, करना चाहिए, मन लगा करके लगातार सब एक एक अभिषेक करे, चंदन भी लेपन करो, अच्छी सुगंध चंदन पूरा लेपन करते रहो, पंचामृत स्नान कराओ, फिर गंगा जल से स्नान कराओ, फिर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब दे करके, और भोग लगाना है, फल जितने प्रकार फल भर दो जितने हो सकता है, मिठाई है तो जितने सब करके पूजा करो। कल्पित मन से कल्पना करके, किंतु परमात्मा इतने कृपालु है, बाहर कुछ नहीं होकर के कोई यदि मन से इसे चिंतन करता तो भी परमात्मा ग्रहण करते हैं, इसलिए उनका नाम भावग्राही है, तो भाव को ग्रहण करते हैं। बाह्य तो सामग्री बहुत रखे कि चढ़ाते समय बस जल्दीबाजी कर चढ़ा करके अपने काम चलो, और कोई नहीं कुछ है किंतु मन से श्रद्धा पूर्वक मन से चिंतन कर चढ़ाता है तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। नहीं तो कोई करते हैं किंतु उसमें इतने तत्परता नहीं, जल्दीबाजी किया फेंक दिया, तिरस्कार करके, प्रणाम भी कोई करता है तिरस्कार करके, उसमें भी भेद होता है। इसी प्रकार परमात्मा उसी को ग्रहण करते हैं, कैसे प्रकार करता है, तो वस्तुभूत नहीं होने पर कल्पित रहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये बंध मोक्ष वस्तुभूत आत्मा में है नहीं, तो कल्पित है सत्ता, तो कल्पित बंध मोक्ष है, वस्तुतस्तु न कस्यचित् पक्षे बंधो मुख्यस्य संभवति इति अलम अति विस्तरेण। बंध मुख्य किसी पक्ष में, किसी के पक्ष में नहीं। यदि बंध किस में हो, वास्तव वास्तव यदि बद्ध कोई है तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी। वास्तव पदार्थ है तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी। कल्पित है तो ठीक है, वास्तव तो नहीं। आत्मा में यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तव मानेंगे तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी। बृहतवार्तिकार ने कहा आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेन महाकांक्षी तरी मुक्तताम नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्ते दौष्ण्यवत रवे। आत्मा यदि कर्ता भोक्तादि रूप है तो महाकांक्षी तरी मुक्तताम, तरी मुक्तता महाकांक्षी मुक्ति की इच्छा नहीं करो। यदि वास्तव कर्ता होता है उसकी निवृत्ति कभी नहीं होगी। नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्ते दौष्ण्यवत रवे। भाव पदार्थ किस के स्वभाव नष्ट नहीं होगा। जैसे सूर्य के उष्ण स्पर्श प्रकाश अग्नि, अग्नि बुझ गई तो अलग बात है, अग्नि जब तक है तो उष्ण है ही। स्वभाव यदि एक आत्मा में बंध मुख्य बंध यदि वास्तव होगा उसकी निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए बंध वास्तव नहीं और मोक्ष भी क्या होगा, बंध निवृत्ति रूप मोक्ष वास्तव नहीं है। इसलिए अविद्या से ही सब कुछ है। वो अनेक अजा एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहि प्रजा सृजमानम स्वरूपाम। और अजो ये को जो समान उनसे थे आगे जो समान एक अज है जीव सेवतन अविद्या उपाधि को होकर के जीव होता है। सेव जो समान सेवन करता हुआ सानुरागम सेवाम करवाना अनुराग क्या साध सेवन करता है, भोग करता है। अहम दुखी मम इदम अनुकूलम प्रतिकूलम च इत्यादि प्रत्ययवान इत्यर्थ। अहम दुखी इदम अनुकूलम इदम प्रतिकूलम, ये सुखी दुखी ये अनुकूल ये प्रतिकूल इसे प्रत्ययवान होकर के भोग करता है। अनुसेते अनुसेते सेते उसके पीछे अनुसेते निद्राणाम अनु निद्राम करोति। निद्राणाम अज्ञान के पीछे अपने को भी निद्रा को प्राप्त करता है, अपने भी जड़ जैसे हो जाता है। स्वयं प्रकाशो भी प्रकृति जाड्य न ताम आत्मत्व न मन्यमान आनंद आत्मान न प्रतीत्यर्थ। निद्रा अज्ञान निद्रा है, अज्ञान के पीछे अपने को भी जड़ रूप मान लेता है जीव। स्वयं प्रकाश है चिद रूप आत्मा है किंतु प्रकृति है जड़ है। प्रकृति जाड्य न प्रकृति की जड़ता से ताम आत्मीयत्व न मन्यमान उसी प्रकृति को आत्मीय मान करके वास्तव मान करके आनंद आत्मान अपने स्वरूप को नहीं जानता है वो तो जड़ रूप ज्ञान से युक्त होकर के रहता है। यही बंध है अपने स्वरूप को नहीं जानना, प्रकृति को आत्मीय मान करके उसमें ही सुखी दुखी मानता है। इतर परम इसे इतः परम मुख्य इसके परम मुख्य होता है। जहाति एनाम भूत होगा जहाति का तो परित्यजति एनाम मायाम आवरण विक्षेप रूपाम दो है रूपे आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति आवरण का कार्य विक्षेप है। भुक्त होगा भुक्तो भोग यया सा भुक्त होगा जिससे भोग हो गया ताम ब्रह्म ज्ञान अग्नि न पृष्ठ सर्वांगाम इत्यर्थ। ब्रह्म ज्ञान रूप अग्नि से जिसका सारे अंग पृष्ठ दग्ध हो गए पृष्ठदा है दग्ध हो गए ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि। ब्रह्म ज्ञान अग्नि से अविद्या पूरा नष्ट हो जाती है। अजह छाग ईश्वर नित्य अबद्धो नित्य जो बद्ध बंधन रहित जन्म मरण आदि रहित नित्य मुक्त जन्म मरण आदि रहित ईश्वर जहाती न चित्तेन कल्पित भेद बद्धादि अतिरिक्त स्वयं प्रकाशमान संविदानंद आत्मा मात्र इत्यर्थ। चित्तेन कल्पित भेद चित्त से कल्पित भेद होता है। बद्धादि अतिरिक्त बद्धादि से बद्ध संसारी से अतिरिक्त स्वयं प्रकाश संविद आनंद मात्र संविद ज्ञान रूप आनंदात्म रूप वो रहता है। भूत होगा अजो अन्य षष्ठ मंत्र इदानीं सूत्रभूतौ परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यस्यते। सूत्र रूप दो परमार्थ वस्तु का निश्चय करने के लिए दो मंत्र, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तौरण्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनस्नन्यो अभिचाकसीति। द्वा सुपर्ण द्वौ सुपर्णौ, द्विवचने द्वौ सुपर्ण होता है, छांदस प्रयोग होता है। सुपाम सुलुक पूर्व सवना छैया डाड्या या जाल, सूप को डा आ ऐसा आदेश हो जाता है तो द्वा बन गया। दो सुपन्न, दो सुपन्न पक्षी के समान है। सुवर्णपन्न सयुजौ सखायो, दो सखा है एक साथ युक्त होकर के। समान वृक्षम, एक वृक्ष में ये शरीर वृक्ष छेदन से वृक्ष, वृक्ष छेदन किया जाता है वृक्ष है, इस शरीर से नष्ट होता है वृक्ष में। परिशस्व जाते, दोनों सम्यक आशित है, दोनों में से एक वृक्ष में दोनों तहे, दोनों में से अन्य पिप्पलम स्वादु अति, पिप्पल है तो संसार वृक्ष कहीं पिप्पल फल वृक्ष भी कह दिया तो ये पिप्पल स्वादु क्या कर्म फल है, कर्म फलों को भोग करता है अति अधातु अधक्षण कर्म फल भोग करता है जीव, अज्ञान के कारण अपने कर्म करता है कर्म फल भोग करता है। कर्म फल कभी सुख दुख, कोई फल खटा कोई मिठा है कहता है भोग करता है। अनस्नन अन्य अभिचाक सीति, और दूसरा भोग नहीं करता हुआ खाता नहीं है देखता है, अभिचाक भृषम पश्यति देखता रहता है केवल। द्वा दो विज्ञान परमात्मा, एक विज्ञान आत्मा है के परमात्मा जीव ईश्वर। सुपर्णा सुपर्ण, शोभन पतन, शोभन गमन, सुपर्ण शोभन चलने वाले गमन करने वाले ईश्वर तो व्यापक सर्वत्र गत है, अजीव भी है तो एक ही तत्व, अज्ञान से अपने को भिन्न मानता है तो नाना योनि में भटकता है। शोभन पतन बहुत भटकता है, बहुत घूमता है, सारा ब्रह्मांड कितने घूम गया सारे योनि में, संतोष नहीं अभी फिर देखना चाहते उधर जाए उधर जाए इधर जाए, सब स्थान में, सब स्थान में रहा, सब स्थान में सब प्रकार भोग किया, सब योनि भोग किया, सब प्रकार भोग कर लिया, कुछ बाकी नहीं है। शोभन पतनम, शोभन गमनो, शोभनम गमनम ययो सुपन्नो, पक्षी सामान्य अथवा अथवा पक्षी के सदृश है सुपन्नो, जैसे पक्षी पेड़ में बैठते हैं ये भी जीव ईश्वर समा एक स्थान में है। सयुजा सयुजो सर्वदा संयुक्त एक साथ है, ईश्वर तो सर्वव्यापक जीव जहाँ है वो अपने हृदय में भी ईश्वर बैठा है, बाहर भी संयुक्त है सर्वदा। सखाया सखायो समान आख्यान हो, समान अभिव्यक्ति कारण हो, दोनों के अभिव्यक्ति कारण समान है, दोनों ही चिद्रूप ब्रह्म एक अधिष्ठान और उपाधि के भेद से दोनों का चिदाभास से अलग अलग हो जाते हैं। एवं भूतो संतो समानम वृक्षम एकम वृक्षम, वृक्षमिव वृक्ष विवने वृक्षम इव उच्छेद सामान्यात, उच्छेद सामान्यात वृक्षम का तो शरीरम वृक्ष के समान है ये शरीर, जैसे वृक्ष का छेदन हो जाता है इस शरीर का भी उच्छेद होता है, किसी का भी शरीर नित्य नहीं होता है, कभी शरीर समाप्त होता है कोई निश्चय नहीं है। परिषद स्वजाते परिषद तबंतो, दोनों संज संगे साथ रहते सम्यक आशित बनता वेतु, दोनों ही सम्यक आशित है कि वृक्ष में दोनों। तयोर अन्यो अन्य कौन है, अविद्या काम वासना आश्रय लिंग उपाधि विज्ञान आत्मा जीव है, अविद्या उपाधि है, काम है वासना संस्कार वासना, और वासना है काम है इच्छा, वासना है संस्कार पुण्य पाप कर्म का संस्कार भी उसके आश्रय, लिंग उपाधि लिंगम उपाधि रस्य, अविद्या काम का वासना का आश्रय होता है आश्वासन का आश्रय होता है अंतकरण, वो लिंग शरीर के अंतर्गत तो ही उपाधि बाला लिंग उपाधि लिंगम उपाधि वही विज्ञान आत्मा जीव है। पिप्पलम कर्म फलम सुख दुख लक्षण, यही कर्म फल है सुख दुख रूप। स्वादु अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम अति, सुख दुख तो सामान्य सुख दुख विभिन्न प्रकार है, विभिन्न प्रकार दुख भी वेदना है, दुख भी विभिन्न प्रकार कारण से होता है। इसी प्रकार कर्म फल भोगने के लिए विभिन्न प्रकार भोगना पड़ता है, उपभोगते अविवेक से भोग करता है। अनस्नान्यो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वर, वो भोग नहीं करता हुआ नित्य है, शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त हमेशा ही मुक्त बंधन नहीं परमेश्वर। अभिचाकसीति अभिचाकसीति सर्वमपि पश्य नास्ति, देखता ही रहता केवल। षष्ठ मंत्र की टीका में सति प्रकृतो संबंधे बद्धावधेर व्यवस्था न माया संबंधो बद्धावधयोः संसार दशायां एकत्र दर्शनादिति आशंक्य अविद्याम शरीरद्वय रूपिणीम अधिदेवादिषु सृष्टत्वेन परिकल्प्य तत्त्वं पदार्थोच पक्षित्वेन अस्मान् बोधयितुं मंत्र आह। सति प्रकृतो प्रकृतो सति सति प्रकृतो संबंधे प्रकृतो संबंधे सति प्रकृति के साथ संबंध होने पर बद्धाबद्धेर व्यवस्था बद्ध अबद्ध की व्यवस्था बनेगी प्रकृति में संबंध हो तो। न माया संबंध हो बद्धाबद्ध हो माया के साथ संबंध नहीं होगा, बद्ध अबद्ध दोनों का संसार दशा में एकत्र अदर्शनार एकत्र माया में बद्ध अबद्ध दोनों का संबंध कैसे होगा। संसार दशा में एकत्र अदर्शनार बद्ध और अबद्ध दोनों एकत्र संबंध कैसे होगा, दोनों परस्पर विरुद्ध है ऐसा शंका करने से अविद्याम शरीरद्वय रूपिणीम अधिदेवादिषु वृक्षत्वेन परिकल्प्य, अविद्या को अविद्या कार्य है शरीरद्वय रूपिणी, एक तो कारण शरीर है अगर सूक्ष्म शरीर है, अधिदेव समष्टि रूप से अध्यात्म में भी प्रत्येक आत्म रूप से लिंग जीवोपाधि का होकर जीव में वृक्षत्वेन परिकल्प्य, अविद्या को ही वृक्षत्व ने कल्पना करके तत्व पदार्थों से पक्षित्व न एक तत्पद एक त्वम पद महावाक्य अर्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है तत्व से आदि वाक्य, इसमें एक तत् एक त्वम पद है, तत्पद का अर्थ त्वम पद का अर्थ ठीक ठीक समझना निश्चय संशय विपर रहित ज्ञान ये आवश्यक है महावाक्यार्थ ज्ञान के लिए। जिस महावाक्यार्थ ज्ञान अविद्या निवर्तक है वह महावाक्य का अर्थ ज्ञान होता है, जब उस महावाक्यार्थ ज्ञान होता है जब तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का अर्थ ज्ञान हो, तत्पद का अर्थ ईश्वर त्वम पद का अर्थ जीव इतने तो मालूम है, किंतु वो जीव ईश्वर वाच्यार्थ में अभेद नहीं हो सकता है, इसलिए लक्ष्यार्थ लेने के लिए दोनों पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान हो उसमें से किस अंश को छोड़ना किसको लेना। भाग त्याग लक्षण करते हैं सोयम देवदत्त, जिस देवदत्त को पहले कहीं देखा था कितने साल के बाद उसको देख रहे हैं, अभी शरीर में परिवर्तन हो जाता है, पहले कहाँ देखा था किस रूप से देखा था अभी कहाँ देख रहे किस रूप से देख रहे हैं, देखने पर संशय हो जाता है किसको ये वही है दूसरा है, वो तो 12 वर्ष के बाद देखा पहले रूप अभ्यास अलग था अभ्यास अलग है, पहले पैंट कोट पहनकर बैठा अभी तो दाढ़ी जटा भिकमगा बनकर गुफा में बैठा है, तो देखते वही है या दूसरे है। दूसरे कहता है स्वयं देवदत्त, स्वयं पूर्व तद्देश काल वर्तमान देश काल भिन्न है, वेश व्यास अलग है वो एक कैसे, तो ये सब वेश पोशाक देश काल को छोड़ दे देवदत्त एक ही व्यक्ति है हो जाता है, पहले बाला का बाल काले थे अभी सफेद हो गए, पहले दांत थे अभी वेदांति बन गए, दंत रहित हो गए। पहले चलते थे जोर से, अभी उठना बैठना कठिन है, बैठना उठना परेशानी है वृद्धावस्था होने पर। जो अवस्था जब तक नहीं आई तब तक पता नहीं चलता है, अवस्था आने पर पता चलता है कितने कष्ट होता है। बैठते उठते खाली जब उठकर दौड़ को उठ जाते हैं बैठ जाते हैं, मैं केवल एक बार बैठने के लिए, कितने लोग तो बैठ नहीं बैठेंगे, खड़े रहेंगे आधा घंटे खड़े रह जाएंगे, कोई बात नहीं बैठना नहीं, अब बैठे तो उठ नहीं सकते, कितने परिवर्तन हो जाता है। तो स्वयं देवता तक हमसे सब अवस्था सब ये सब छोड़ करके व्यक्ति एक है। इसी प्रकार तत्वम से वाक्य से एकत्व ज्ञान होने के लिए जो विरोध अंश को छोड़ करके अविरुद्ध अंश को लेना पड़ेगा। वास्तव अंश जीव का स्वरूप क्या है ये पूरा समझे, और इसमें से कौन वास्तव है, किसका एकत्व ईश्वर के साथ है, ये समझना पड़ता है। नहीं तो तत्व से मैं ब्रह्म हूँ समझ में आ गया, अभी जा बैठे बैठे साधन करो मैं ब्रह्म हूँ, और क्यों क्यों वेदांत श्रवण करना है। मैं शब्द का अर्थ, मैं शब्द का अर्थ क्या, मैं हम ऐसा है ऐसे नहीं, मैं शब्द का अर्थ तो है, किंतु जो मैं शब्द का अर्थ मानते हैं व्यवहार होता है वो ब्रह्म नहीं है। श्रुति कहती अहम ब्रह्म, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है ईश्वर, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत सृष्टिकर्ता। अरे मैं ब्रह्म कैसे होगा, मैं ब्रह्म अपने पास कोई सामर्थ्य नहीं, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मैं ही हूं, इसे रटने से क्या होगा। तो मैं शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, अभेद किस अंश में, इसको समझने के लिए पहले त्वम पद का अर्थ समझना, तत्पदार्थ को समझना, उसमें भी लक्ष्यार्थ को लेना है, अविरुद्ध अंश को लेना है। इसलिए तत्त्वम पदार्थोच पक्षित्वेन अस्मान बोधयितुम मंत्रः, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ को बोधन ज्ञान कराने के लिए मंत्र कहता है, मंत्र वेद भगवान उपदेश करते हैं। पक्षित्वेन अस्मान बोधयितुम, पक्षी रूप से ज्ञान कराने के लिए, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ को समझाने के लिए उसमें अविरुद्ध अंश को लेना पड़ेगा लक्ष्यार्थ, वो समझने के लिए। अब दोनों को बताते हैं द्वा सुपन्ना, दो सुपन्ना का था सुपर्णो, सुष्टु पर्णो पक्ष व्ययो तौ सुपर्णो, आशा पक्ष वाला दो है। जीव से धर्माधर्म पक्ष ईश्वर से अविद्यात संबंध, दो पक्ष है, बड़ा सुंदर पक्ष है। जीव का क्या पक्ष है, धर्माधर्म पुण्य पाप पक्ष है, उसे धर्माधर्म से उड़ता है जाता है, नरक भी जाता है अधर्म से पाप से, स्वर्ग भी चले जाता है, उड़ता ऊपर नीचे नाना योनि में भटकता है। ईश्वर से अविद्या तो संबंध हो, अविद्या माया एक है, माया संबंध से तो ईश्वर होता है, माया और माया का संबंध यही पक्ष है, और उसमें अनधर्म अधर्म नहीं है। सयुजा सयुजो युग संबंध, युग है संबंध तादात्म्यम तेन सह वर्तमान, युज है युज, युज का युग हो गया, युग का तो संबंध, युजा सह इति सयुजो, युजा सह वर्तमान तेन सह वर्तमान सयुजो, संबंध के साथ है संबंध, तादात्म्य तादात्म्य संबंध से दोनों रहते हैं, माया के साथ शरीर के साथ। सयुजो सखाया सखायो जीवन ईश्वर प्रसिद्धि गत, जीवन जीव से ईश्वर प्रसिद्धि को प्रसिद्ध होता है, समान ख्यायमान तेन च तदिदम सखित्वम, यही प्रसिद्धि को प्राप्त होता है तेन तदिदम सखित्वम, यही सखित्व है। एक नियत उपकार उपकारकत्वम वा श्रुत्युक्तम, अथवा ये जीव है उपकार्य ईश्वर उपकारक, ईश्वर ही उपकार करते कृपा करके कर्म फल देते हैं, शरीरादि बनाते हैं, जब कर्म फल भोगने के लिए उसके लिए शरीरादि देते हैं जन्म देते हैं, वो कर्म फल भोगता है। श्रुति में कहा गया पातृत्वम पालयितृत्वम च, रक्षा करने वाले पातृत्व पालयितृ पालन करने वाले समानत्व समानम उभयोरपि साधारणम, दोनों में समान अविद्या अदृष्टार्जितत्वात् वृक्षे समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष में अविद्या कारण है अदृष्ट से अर्जित है शरीर पुण्य पाप से, उसी वृक्ष में आश्रित है वृक्षम। छेदनात्मकम विनाशनम शरीरद्वयम्, छेदनात्मक विनाशनात्मक शरीरद्वयम् में आश्रित है, स्थूल सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर में भी है, तो उसमें दो विभाग करके आश्रित कहते, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं रहने पर भी दोनों रहते हैं शरीरद्वयम् परिशस्व जाते। समन्ताद् आलिंगनम कुर्वाते संजस्वंगे, समन्ताद् आलिंगन बिल्कुल मिलकर रहते दोनों। इदानीं तयोर असाधारण रूपम वक्तुम आह, दोनों का में इधर साधारण हो गया दोनों रहते हैं, फिर दोनों में असाधारण भेद क्या है, दोनों में से एक कर्म फल भोग करता है दूसरा केवल देखता है। उभय मध्य अन्य अविद्या संबंध पक्षा धर्माधर्म पक्षो जीव अन्य, अविद्यात संबंध पक्ष अविद्यात संबंध हो पक्ष यस्य स अविद्यात संबंध पक्ष क ईश्वर, धर्माधर्म पक्ष यस्य स धर्माधर्म पक्ष, अविद्यात संबंध पक्षाद धर्माधर्म पक्षो जीवो अन्य, जीव कौन से इसमें पक्ष है, धर्माधर्म पक्ष। धर्माधर्म पक्ष मतलब ये पूर्व पक्ष है सिद्धांत, यहाँ पक्ष का अर्थ पंख है, हाँ ये नहीं ये कोई शास्त्रार्थ करने के लिए आरंभ किया, न्याय तो नहीं पढ़ा है, शास्त्रार्थ करते सब बोला कुछ बताया अनुमान वाक्य प्रयोग कर दिया, दूसरे पूछा इसमें पक्ष क्या बताओ, ये सुना है कि तो पूर्व पक्ष होता है सिद्धांत होता है, ऊपर ऐसे अनुमान में पक्ष क्या है, एक पूर्व पक्ष है अनुमान में पक्ष मतलब कौन होता है, पर्वत है पक्ष या आत्मा पक्ष है या प्रपंच पक्ष, ये कहना चाहिए, इसको तो मालूम नहीं रटक रहा, पक्ष तो कहा ये पूर्व पक्ष है, क्योंकि सुना है कि तो पूर्व पक्ष आता है शास्त्र में, पूर्व पक्ष है तो पूर्व पक्ष, यहाँ पक्ष शब्द का तो पूर्व पक्ष सिद्धांत नहीं, धर्माधर्म पक्ष यस्य स धर्माधर्म पक्ष हो, पक्ष एक पूर्व पक्ष तो होता है किंतु अनुमान वाक्य में पक्ष क्या होता है, संदिग्ध साध्यवान है पक्ष होता है। पिप्पलम धर्माधर्म फलम सुख दुख रूपम, धर्माधर्म का पर सुख दुख दोनों स्वादु उपभुज्यमानम भोग करता है आसक्ति प्रदम, उसमें कर्म फल उसका आसक्ति देने वाले कर्म फल उपभोगे न कदाचित अपि वैराग्य से अजनकम इत्यर्थम, जितने फल भोग करता है खाते खाते तो थक जाएंगे बंद होता है, किंतु ये धर्माधर्म फल सुख तो वह भोग करता है कभी विरक्त नहीं होता है थकता नहीं है, और आसक्ति बढ़ती है जितने भोग करता है इतना और भूख बढ़ता है बढ़ती है, ये तो भोजन करने पर भूख घट जाती है भूख बंद हो गया खाने नहीं मना करेगा, इन ये जो धर्माधर्म का फल है धर्माधर्म फल सुख दुख है जितने भोग करेंगे इतना आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति प्रथम उपभोग के द्वारा कदाचित भी वैराग्य से अजनकम, कभी वैराग्य जनक नहीं होता है, और भोग करने की इच्छा और भोग करने की इच्छा और खाए और इच्छा बस यही अति भक्ष्य दिखाता है, अहम सुखी दुखी इत्यादि मनते मानता है, दुखी भी होता है रोता है फिर उसके पीछे भागता है, सुख दुख दोनों प्राप्त होता है खाली सुख नहीं, तो भी थोड़ा सुख तो है दुख होने पर भी फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही है। अनस्नन अन्य भोजन मकरुवन अहम अभिमान सुनने के अर्थ और जो अहम मम अभिमान नहीं तो भोग नहीं करता है। देहादि में अहम बुद्धि हो और के देह संबंधी ममत्व बुद्धि हो, विषय में ममत्व बुद्धि हो, ये मेरा भोग्य है, तभी भोग करता है, सुखी दुखी होता है। जो अहम मम अभिमान समाप्त हो जाता है, ईश्वर में तो है ही नहीं अभिमान, अविद्या माया उपाधि तो है किंतु माया के अधिपति ईश्वर है, माया ईश्वर के अधीन है और जीव माया के अधीन है। माया जैसे चाहे से न चाहती है किंतु ईश्वर के अधीन माया है, इतने दोनों में भेद है, उपाधि तो दोनों में है। ये हो गया। दूसरा है अभिमान शून्य अन्य धर्माधर्म पक्षाद व्यतिरित अविद्या तत् संबंध पक्ष, धर्माधर्म पक्षाद कस्माद जीवा, धर्माधर्म पक्ष जीव उससे व्यतिरित है, अविद्या तत् संबंध पक्ष ईश्वर है, ईश्वर अविद्या संबंध पक्ष ईश्वर पक्ष है, हैं? ईश्वर पक्ष नहीं हैं? ईश्वर पक्ष है, पक्षी है, यहाँ फिर पक्ष कौन होगा? हाँ, अविद्या तत्संबंध पक्ष, अविद्या तत्संबंध एक या दो है? अविद्या संबंध पक्ष, पक्ष एक या दो है? दो है, तो द्विवचन होना चाहिए, पक्ष किसे एक वचन क्या? अविद्या तत्संबंध हो पक्ष यस्य ईश्वरस्य स ईश्वर अविद्या तत्संबंध पक्ष, दो पक्ष है अविद्या अविद्या संबंध। अभिचाक स्थिति सर्वत्र प्रकाशते, दीप्ति चाक दीप्त प्रकाश माने देखता रहता है साक्षी रूप है। तत्रैवं सति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः ज्येष्ठम यदा पश्यत्यन्नमीश मत्स्यमयीमानमिति वीतशोक। समान वृक्षे पुरुषो निमग्न, वृक्ष दोनों एक वृक्ष में है, उसमें पुरुष डूबा हुआ है, देह में हम अभिमान करके डूबा हुआ है, जैसे पानी में अलाव गिरा रहता है डूबा रहता है, आधा ऊपर थोड़ा दिखता है डूबा रहता है, ऐसे पुरुष उसमें डूबा रहता है, अहम अभिमान करके कर्म फल भोग करता है, दुखी होता है, फिर सुख भोग करने के लिए दौड़ता चाहता है, जितने चाहते इतने नहीं मिलता है, बड़े दुखी होकर के अनिशया सोचती मुह्यमान, ईशा नहीं अनिशा ईश्वर से भिन्न है, असमर्थ है, शोक को प्राप्त करता है मोह के कारण। उसे हम बताएंगे अपने परिवार कोई मर गया, मैं दीन हूं, कितने दुखी हूं, कितने दुखी होते है, परिवार कोई मर गया बड़े दुखी है, धन चार चोर ले गया कितने दुखी है, दुखी होकर के उसमें डूबा हुआ रहता है, ऐसे ही अनादिकाल से डूबा हुआ संसार में दुखी होकर के दीन होकर के रहता है। यदा जुष्टम पश्यति अन्यम, जुष्टम सेवितम ऐसे कर्म शास्त्रीय मार्ग पर चल करके वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करता है, भजन करता है, इसम ज्युष्टम सेवितम अन्यम ईशम यदा पश्यति, जब उसको देखता है साक्षात्कार कर लेता है। अस्य महिमानम इति वीतशोक, अस्य महिमानम ये सब सारा जगत इसकी महिमा विभूति है, जान लेता है कि ये सब ईश्वर बनाया, विचार नहीं करता पहले क्या है संसार, सुख दुख भोग करते करते इतने उसमें तन्मय हो जाता है अपने को, क्यों अभी बड़ा मानता है मैं कितने सुखी हूं, दुखी होकर रोता भी तुरंत सुखी होकर बड़ा खुश हो जाता है, उसे विचार नहीं कर पाता क्या है मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, कुछ नहीं, पशु जो पक्षी से खाते पीते भोग करते मरते हैं, इसी प्रकार मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी जो ये विचार नहीं करते हैं कहाँ से आए कहाँ जाना हम कौन है, ये सब विचार नहीं करते हैं, तो ऐसे ही उसमें संसार में डूबा सुख दुख भोग करते, कभी सुख भोग थोड़ा कभी दुख है, ऐसे डूबे रहते हैं। जब थोड़ा सा परमात्मा की कृपा से थोड़े कुछ पुण्य कर्म उदय होने पर थोड़े विचार करता है तो ईश्वर का भजन करता है तो समझता है ये सारे प्रपंच सब ईश्वर की विभूति महिमा है। ये सृष्टि आदि सब वास्तव अविद्या माया के कारण ये संसार बना हुआ है। एक शुद्ध चैतन्य इस प्रकार जो समझ लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, तब इति वीत शोक हो जाता है, शोक रहित तो हो जाता है। वीत संसारी शोक सबसे बड़ा है, उससे रहित तो हो जाता है ज्ञान होने पर। समान वृक्षे शरीरे पुरुष निमग्न, पुरुष भुक्ता, अविद्या काम कर्म फल रागादि गुरु भार आक्रांत अलाभरिव समुद्र जले निमग्न। लव के सूख जाने पर पानी में बिल्कुल तैरेगा, कहीं कहीं सूखे लव के बड़े बड़े लव के बांध करके वो नदी में पार करने के लिए उपयोग करते हैं। बड़े बड़े लव की वहां नीचे काशी आदि के वाराणसी आदि में कहीं नीचे बड़े बड़े लव के होते हैं, सूख जाने पर ऐसा रहेगा, गोले भी होते हैं होते हैं, ऐसे लव के को बांध करके उस पर दे करके बांध करके कुछ लगा देंगे, उसके ऊपर बैठ कर पार करेंगे, डूबेगा नहीं। और तो यदि वजन अधिक होगा तो डूबेगा। एक एक दो चार लव के रह करके तैर करके भी जाते हैं, लव की दोनों बड़ा बड़ा रख देंगे ऐसा तो तैर कर, जैसे ट्यू रह कर तैरते पहले से लव की रह करके तैर कर जाएंगे, लव की लग दिया बांध लिया हाथ में तो हल्का है, शरीर में दो चार लव की बांध दिया तो तैरेंगे तो हल्का है तैरने के लिए ऐसे। ये किंतु ये लव की में यदि वजन अधिक होगा तो नीचे दे ऐसे तैरता है, वजन करो तो आ जाएगा नीचे, ऊपर थोड़ा रहेगा, ज्यादा हो तो डूब जाएगा। इसी प्रकार यहाँ क्या है, अविद्या काम कर्म फल राग आदि गुरु बार आक्रांत। अविद्या पहले है कारण, काम है वासना, कर्म कर्म फल में राग द्वेष सुख दुख आदि ये गुरु भार से आक्रांत है। अलाभ रिव समुद्र चले निमग्न, इस अलाभ समुद्र में डूबा रहता है, इसी प्रकार ये संसार में डूबा हुआ है। निश्चय न डूबा, यहाँ डूबा हुआ क्या है, देहात्म भाव मापन, देह में आत्मभाव करना ही डूबा हुआ। देह को हम मान करके मैं मनुष्य बड़े खुशी है, अपने परिवार पुत्र है, पुत्र को देखने पर कितने खुश होते है मेरा पुत्र। देहात्म भाव स्वयं देह में अहम बुद्धि, कितने देह को सजाते हैं, देह को साफ साफ करते करते रोज रोज सजाते सजाते थोड़े कितने दुर्गंध देह में, और एक बार सांस बंद हो गया थोड़ी देर में इतने दुर्गंध हो जाएगा, तो भी उसे देह में अहम बुद्धि बड़ा उसको वैराग्य हो। शौच देह में शुद्धि के लिए रोज रोज शुद्धि करने के लिए शास्त्र में कहा गया, शौच शुद्धि देह को साफ रखना चाहिए, मिट्टी आदि लगा करके साफ, पसीना आदि से देह में दुर्गंध हो जाता है, किसी के भी शरीर में पसीना हो तो दुर्गंध होगा, मलमूत्र तो दुर्गंध है ही, ये सब दुर्गंध शरीर में भरे हैं। पसीना आदि को साफ करते करते रोज रोज मुख साफ करते फिर गंध, जितने साफ करे दूसरे दिन फिर गंध है, फिर साफ करो, ऐसे होता है शरीर में। कभी कभी किस किस का शरीर में ऐसे ही गंध, उत्कट गंध है, मुख भी किसी किसी का बहरे दुर्गंध है, वो क्या क्या जाएगा, इस शरीर में दुर्गंध है ही, कोई अंदर है कोई बाहर प्रकट हो जाता है, दुर्गंध है। साफ करने पर भी वो नहीं होता है तो वैराग्य होना चाहिए, शौच है वैराग्य का कारण, किन्तु इतने करने के बाद ही वैराग्य नहीं होता, फिर देह को सजाना चाहता है बड़े, और देह संबंधी में आत्ममत्व बुद्धि यही डूबा हुआ है संसार, देह आत्म भाव मापन, अयमेव अहम अमुष्य पुत्र अश्य नपता, मैं ही अमुक हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, उसका नपता हूँ। स्वयं अपने पास कुछ नहीं हो, अपने पिता पितामह के बड़े थे, जब जरूरत पड़े कहेंगे वो हमारे पितामह थे, उनके परिचय देकर कहेंगे तो बड़े कितने, हम कितने श्रेष्ठ है, हमारे पितामह अमुक थे। कृष्ण पतला हो गया, थूला हूँ, गुणवा निर्गुण सुखी दुखी, बड़े सब कल्पना करके झूठा, देह के गुण को अंतकरण आदि के गुणों को आत्मा में आरोप करके बड़े कभी सुखी कभी दुखी इति एवं प्रत्यय एवं प्रत्यवेश्य ऐसे ज्ञान वाला नान्यो अस्ति अस्मादि जाए, इससे और कोई नहीं मैं यही हूँ बस, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं जानता है। संसार क्या है, जन्म मरण क्या है, कुछ नहीं जान करके जायते मृियते संयुजते च संबंधी बांधवी, जन्म मरण को प्राप्त करता है, संबंधी बंधु से युक्त होता है। इसी प्रकार संसार, संसार के और भी है, कैसे संसार है सब थोड़ा अनुभव करे विचार करे, इसलिए यही भाष्यकार रख देते हैं, आगे भी है संसार का स्वरूप थोड़ा चिंतन करे, सब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, विचार करना चाहिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषा।